аб бацькоўскай адказнасці яго, то і на Валяр'янавага можна плюнуць. Вядзі сваю гаспадарку, але карміць столькі індыковы гэтых парсюкоў могуць бяздзетныя аўцюкі з іх двума настаўніцкімі акладамі. Праўда, потым усё гэта акупляецца. Прадай аднаго такога парсюка, хопіць корму на трох. Але да такога канвеера без пачатковага капіталу не дойдзеш. А калі табе 4 месяцы заробленае не аддаюць, то і марыць пра такую гаспадарку не смей, а маючы столькі ратоў і роцікаў тым больш. Да ніколі яна і не марыла пра індыкоў, залішняя раскоша. Пра парсючка марыла, якога заколола б да калят. Няхай бы і яе дзеці мелі шкварку на свята. Даўно мела цікавасць, чаму у індыкоў голыя шыі, як абшчыпаныя. Непрыгожа, і клікаюць яны не па-птушынаму. Валя, відаць, убачыла яе праз акно і выскачыла на ганак, узрадавалася, каго я бачу, Надзічка, дружка мая. Надзя не верыла ў яе радасць, таму насцярожылася. Падумала, што дарэмна яна прыйшла. Калі Івана няма дома, то ў сяброўкі грошай не пазычыць, нават наўрад ці адважыцца выказаць ёй просьбу сваю. На шчасце, Іван Пятровіч быў дома. Валянціна паклікала яго з гарода. Настаўнік прыйшоў у рваных піжамных штанах, бруднай футболцы, босы, запэцканымі мокрай зямлёй нагамі і рукамі, вельмі збянтэжыўся, убачыўшы госцю. «Ой, прабачце!» Нават павітацца забыўся. «Я пераадзенуся» і пайшоў у хату. Надзея ўбачыла, як перасмыкнуўся твар у яго жонкі. Але хапіла розуму на жарт. «Кавалер яшчэ мой Янук сяліба, а ўцюкі яны ўсе задавакі, як забалоцкая шляхта. Задніцы голыя, хвост трубой трымаюць. Дзе ты, Надзя, працуеш цяпер?» «Батрачу у багатых». Валі зрабілася няёмка і, можа, спалохалася, што парабчанка прыйшла нешта прасіць, таму яна хуценька памяняла тэму, пачала ганіць зяця, мужа сястры сваёй, п'янюгу абібока. «Я кажу, Святлане, гані ты яго ў шыю, ты як пагоніш?» «Як пагоніш?» Сумна ўздыхнула Надзя. «У мяне свой такі. Не прыносіць грошы, прапівае. А чорт яго знае, што ён зарабляе і што ён прапівае. Можа, і сам галадае. А ты ўжо і шкадуеш. Кухталёў яму дай. Столькі дзяцей настругаў. Не, не ў мае рукі ён трапіў. Я зрабіла б з яго чалавека». «Ты зрабіла б», са стоянай іроніяй згадзілася Надя. Але Валя пачула іронію. Ты не вер плёткам і плеткарам, што я свайго янука пад абцасам трымаю. А я не веру. Хіба ж я цябе не знаю. Ты ўмееш і любіць, і шанаваць. У цябе шырокая душа. Валя угледзелася ў сяброўку. Сур'ёзна яна гэта кажа, ці кпіць? У школе Надя славілася дасціпнасцю, гумарам. «Ты добры чалавек, Валя!» паспяшалася пацвердзіць сяброўчынай якасці, угледзеўшы недавер у яе пільным позірку. Выйшаў Іван Пятровіч у добра адпрасаваных светлых штанах, у новых чаравіках, блакітнай сарочцы, старанна прычэсаны. Жонка апаліла яго позіркам маланкай, асудзіла, што ён гэтак убраўся. «Што ж ты госцю у хату не запрашаеш?» «А мы па-свойску, па-сялянску. Гэта інтэлігенты разводзяць цырымонію». І перадражніла невядома каго, герояў фільмаў, пэўна. «Прашу вас, што вы вып'єце, толькі кофе, вам зварыці, растварымы згатаваць?» «Дарэмна ты, Валя, ў тэатральны не пайшла». «Да і дарэмна, індюшак не пасвіла б». Жончына іронія не спыніла Івана Пятровіча ад ласкавага запрашэння. Увайшоўшы ў чыстую хату на тры пакоі з прасторнай кухні, з якой смачна пахла смажанінай, Надя раптам спалохалася, што яе пачнуць частаваць кавай. Гэта яна прыняла б як здзек, Валін здзек. Праўда, каб прапанавала не яна, а ён, то чаму і не пакаштаваць добрай кавы, калі яна піла яе? У мазыры ў сталоўцы бурду нейкую пойла давалі. Не спадабалася тая кава, чай лепшы. Каб пакаштаваць тую, што рэкламуюць у тэлевізары. Калі глядзела тэлевізар, то чула пах пары, што ўзнімалася пад прыгожымі кубкамі. Але старэнькі чорна-белы тэлевізар даўно сапсаваўся, і адрамантаваць яго няма за што. Свой майстра дзесяцікласнік Пецька Шукайла, паглядзеўшы, сказаў, што адрамантаваць яго немагчыма, дэталяў такіх няма. Баючыся, каб аўцюкі не прапанавалі пачастунак, Надзея адразу ж, як толькі села на мяккую канапу, сказала: «Знаеце, што я надумала? Паехаць у Мінск, да прэзідэнта, расказаць яму, як мы жывём. Няхай ведае». Іван зразумеў, што раскажа яна. Як сама жыве, як галадаюць дзеці яе. На твары яго застыла грымаса болю. Ён хоць і пісаў некалі вершы, быў ралістам і, не ў прыклад некаторым вясковым ідэалістам, усведамляў, як нялёгка трапіць да першай асобы ў краіне. І ён намерыўся разбурыць яе ілюзіі, адгаварыць ад паездкі. Да нечакана яго надзвычай прагматычная і цвярозая жонка падтрымала ідэю спакутаванай жыццём нагадзетнай маці. А праўда, Надзя, чаму б табе і не паехаць? Ты даб'ешся. Раскажы, як мы жывём. 4 месяцы без зарплаты, а паповічы катэджы будуюць. Распішы ты гэтага хапугу, як бог чарапаху. Пра райспажыўсаюз не забудь. У магазіне сельскім акрамя хлеба і алею купіць няма чаго. Грошы не получаем, а прысмакі патрабуем. Думай. Усё яшчэ з болем на твары сказаў Іван Пятровіч. Якія прысмакі? Ну якія ж прысмакі? Што, табе кілбасы не хочацца? Мне не хочацца. Табе хочацца. Ой. Пасварацца чаго добрага, падумала Надзя і паспяшалася выказаць мэту свайго прыходу. Я абавязкова паеду, толькі ажно задыхнулася, так цяжка вымавіць было. На білет не маю. Пазычце мне, а? Я аддам, дадуць жа зарплату. А можа, і мой успомніць пра дзяцей. Прагная Валянціна зніякавела. Да і настаўнікам адпускныя не далі. Але Іван Пятровіч паглядзеў на жонку так і з такім дакорам, што тая адразу сцяміла. Не пазычыць, заробіць асуджэнне і ганьбаванне ад мужа. Паправілася. Добра, што я запаслівая. Маю панчоху. На кніжку цяпер не кладзем. Зноў пагараць. І пайшла ў спальню. Іван Пятровіч, чамусьці хаваючы вочы, сказаў: «Дай Бог табе удачы, Надзя!» «Дай Бог!» Валянціна хутка прынесла грошы, больш, чым Надзя папрасіла. Толькі на білет туды і назад прасіла. Перадаючы іх, сказала: «А Юрку свайго можаш у нас пакінуць». Надзя задыхнулася ад удзячнасці і ад глыбейшага разумення таго, як цяжка перажывае Валя сваю бяздзетнасць. Захацелася абняць яе, суцешыць. Але чым можна суцешыць? Мусіць адняць у яе і гэтую маленькую радасць панянчыць чужое дзіця. «Дзякуй, Валя, але Юрачку я вазьму з сабой. З ім лягчэй будзе прабівацца. Ды і не магу я без яго, душа балець будзе. Яна і за Юльку балець будзе». Хацелася, каб Валя прапанавала ўзяць Юльку, хоць накормленае дзіця было б. Не прапанавала.